Linia 01. Kierunek Glen Park. Przez Idlewood. Remiza. Bank Los Santos. Market Station. Stacja paliw centrum. Urząd Miasta. Ganton. Los Santos Forum.